อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับทุกฟังเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตครับที่จะเป็นช่วงเวลาของรายการที่จะนำหลักธรรมนะครับมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะนำเรื่องราวของข่าวสารประจำวันแล้วก็เรื่องของการทำงานนะครับมาเชื่อมโยงกับธรรมะที่จะทำให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจหลักธรรมะง่ายๆแล้วก็นำมาใช้กับชีวิตประจำวันได้ครับวันนี้ผมทรงพลชูเวชและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกดำเนินรายการกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ เชิญพรในทุกวันจันทร์ก็จะมีคุณสมพลมาร่วมรายการด้วยสัปดาห์เว้นสัปดาห์ซึ่งก็อย่างที่ว่าจะนำประเด็นเรื่องราวข่าวสารบ้างการทำงานการเงินความสัมพันธ์ในครอบครัวมาพูดคุยกันดูซิว่าเราจะสามารถมีเนื้อหาประเด็นธรรมะข้อใดที่จะนำมาปรับใช้แล้วให้ชีวิตของเรานั้นอยู่เย็นเป็นสุขได้วันนี้เรามีประเด็นอะไรกันบ้างคุณสมบัติเรีย น ผ่าน ครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องของการใช้ชีวิตกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานแล้วก็การมีคู่ครองครองรักครองเรือนเนี่ยเราจะทำอย่างไรว่าทำงานให้มีความสุขกลับไปอยู่บ้านแล้วเนี่ยเมื่อมีคนรักหรืออยู่ในครอบครัวเนี่ยจะอยู่ในครอบครัวอย่างผาสุกได้อย่างไรโดยมีหลักธรรมในการนำชีวิตนะครับมาดูเรื่องแรกกันครับเรื่องของการทำงานกันก่อนนะครับมาดูเรื่องของการเป็นผู้นำขององค์กรเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นผู้นำเนี่ยเราต้องเป็นผู้ตามก่อนก็คือเป็นผู้ปฏิบัติงานตอนเป็นผู้ปฏิบัติงานความซับซ้อนของการทำงานก็จะไม่เท่าไหร่เขาสั่งมาเราทำตามอันนี้จบแต่พอเป็นผู้นำแล้วปุ๊บเนี่ยความซับซ้อนอะไรหลายอย่างการทำงานเนี่ยจะยากยิ่งขึ้นนั่นคือจะต้องนำสิ่งที่เป็นนโยบายเนี่ยหรือว่าสิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงกว่าสั่งการลงมาและเราเนี่ยจะต้องแปลงสิ่งที่เขาต้องการให้ลูกน้องเนี่ยเราต้องปฏิบัติตามสิ่งที่เราจะให้เขาทำแน่นอนแหละสิ่งที่จะให้ทำเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจเราหรือว่าถูกใจผู้บริหารระดับสูงซะทีเดียวทำให้ถูกใจคนนั้นยากนะครับแต่ก็จะมีการกระทบกระทั่งกันเช่นสั่งการแล้วลูกน้องทำช้าสั่งการแล้วลูกน้องอาจจะทำไม่ถูกใจบ้างจะทำยังไงดีครับที่จะดูแลคนในองค์กรให้ทำงานอย่างผาสุกด้วยกันนะครับทั้งเจ้านายและลูกน้อง ซึ่งเรื่องนี้เราก็ต้องแบ่งเป็น3ส่วนในส่วนแรกก็คือความเป็นเจ้านายนี่คือต้องมีบริวารเพราะฉะนั้นธรรมะอะไรที่จะบริหารจัดการบริวารให้ดีได้นี่คือส่วนที่1ก่อนส่วนที่2ในความที่ว่าเราตัวเราเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้บริหารความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นผู้บริหารอันนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับลูกน้องแล้วว่าเฮ้ยคนที่เป็นแบบเนี้ยควรจะต้องมีคุณธรรมอะไรนี่คือส่วนที่2โอเคนะแล้วก็การที่จะนำองค์กรไปให้ประสบความสำเร็จที่มันจะต้องมีเป้าหมายมียอดมีเขาเรียกว่าอะไร KPI ใช่ไหมมี ตัวชี้วัด ชี้วัดนั่นแหละเราจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงก็จึงจะแบ่งเป็น3ส่วนก่อน ครับ ในส่วนแรกที่พูดถึงบริวารซึ่งอันเนี้ยไม่ได้จำกัดชื่อว่าหัวหน้าใหญ่สุดขององค์กรอาจจะเป็นหัวหน้าแผนกผู้จัดการที่มีลูกน้อง 2-3 คนก็ได้ถ้าเรามีบริวารเรามีลูกน้องธรรมะที่จำเป็นเลยนั่นก็เรียกว่าสังคหวัตถุ4ซึ่งเป็นธรรมะที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจคนสามารถที่จะประสานหมู่ชนให้สามัคคีกันได้ถ้าสมมติว่าในกลุ่มไหนมีจำนวนคนที่เขามีธรรมะสี่ข้อที่จะพูดถึงต่อไปนี้เนี่ยนะสังฆวัตถุสีเน ี่ ยมากเท่าไหร่หมู่นั้นกลุ่มนั้นก็ยิ่งจะสามัคคีกันมากขึ้นแล้วสี่อย่างมีอะไรบ้างแล้วข้อแรกคือทานการให้หมายถึงการเสียสละการแบ่งปันตลอดจนถึงแบบว่าคอยแนะนำคอยให้คำสั่งสอนให้ความรู้ต่างๆนี่คือฐานข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือการพูดจาที่เป็นที่รักปิยวาจาท่านเรียก ครับ คือพูดจาแบบไม่กระทบกระทาบกันแต่ว่าพูดจาให้มีความแช่มชื่นพูดจาให้มีความรักนับถือกันคือไม่ใช่พูดทิ่มแทงพูดกันแน่กันแน่พูดคำหยาบไม่ใช่แต่พูดกันดีๆมีเรื่องอะไรขัดใจกันก็มีปิยวาจาเรามองโลกในแง่ดีแล้วก็พูดออกไปนี่ข้อที่สองส่วนข้อที่สามคือการประพฤติประโยชน์คำว่าประพฤติประโยชน์เนี่ยก็คือช่วยเหลือกัน เราช่วยเหลือในการบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆเช่นบางทีเราอาจจะไม่ได้มีสิ่งของให้เขาแต่ว่าเราก็ไปช่วยงานบ้างหนกแผนกนั้นมีงานอันนี้เราก็ไปช่วยบ้างหรือว่ามีงานที่มันล้นมาอ้าวบางทีเราก็ช่วยอยู่โอเวอร์ไทม์ช่วยกันทำช่วยกันปฏิบัติแบบบางทีอาจจะไม่ใช่งานในหน้าที่การช่วยนี่คือข้อที่3 ครับ ส่วนข้อที่4นั้นก็คือความมีตนเสมอกันคือมีจุดหมายร่วมกันถ้าในกลุ่มนั้นมีเป้าหมายร่วมกันในข้อนี้จะมีความหมายอยู่2นัยยะนั่นก็คือว่า1คือเสมอต้นเสมอปลายเราก่อนยังไงกลางก็อย่างนั้นหลังก็อย่างนั้นคือมีความเสมอต้นเสมอปลายในเรื่องของทานปิยวาจาแล้วก็อัตตจริยาไม่ใช่อยู่ต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างไม่ใช่งั้นแต่เสมอต้นเสมอปลายนี่นัยยะที่1ส่วนนัยยะที่2คือหมายถึงว่ามีเป้าหมายร่วมกันมีเป้าหมายร่วมกันเช่นในกลุ่มนี้อาจจะแบบในแผนกหรือในองค์กรที่เขามีพันธกิจร่วมกันอย่างนี้มีลักษณะการทำงานไปแบบนี้มีเป้าหมายขององค์กรแบบนี้ร่วมกันไปนี่ก็ในยะที่สองหรือในยะที่สามนี่ก็คือมีส่วนร่วมในงานต่างๆเช่นกิจกรรมของบริษัทหรือว่ากิจกรรมของแผนกหรือว่าเขาชวนไปกินข้าวกันก็มีส่วนร่วมบางทีหัวหน้านะคุณสมบัติที่ว่าอาจจะแบบสั่งอย่างเดียวแล้วตัวเองไม่มาเลยหายจ้อยเลย ครับ อันนี้คือไม่มีข้อที่4ในนัยยะที่3นี้เพราะฉะนั้น4ข้อนี้คือเรียกว่าสังฆวัตถุ4จะเป็นตัวที่ช่วยประสานกลุ่มนั้นหมู่นั้นให้สามัคคีกันอยู่ได้นี่คือความที่มีบริวารหรือว่าสงเคราะห์หมู่แล้วนี่คือประการที่1ส่วนประการที่2ในความที่ว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นหัวหน้าคนเนี่ยจะต้องมีคุณธรรมอีก4อย่างในความที่ว่าตัวเองถึงจะรักษาตัวเองให้อยู่ได้เพราะว่าเวลาเราเป็นหัวหน้าปืนเนี่ยนะคือมันรับหมดทุกเรื่อง ครับ น้องจะเป็นอย่างงี้ลูกค้าจะเป็นอย่างงี้คนนั้นจะว่าอย่างงี้คือทุกอย่างเนี่ยตัวเองจะรับต้องรับหมดเลยเพราะฉะนั้นแบบโอ้โหมือดีมันหัวโตเลยคุณจะแบบด้วยความที่เป็นผู้ใหญ่จะจัดแจงการงานอะไรต่างๆไปได้ยังไงบางทีรับมาเสร็จปุ๊บอารมณ์เสียลงกับลูกน้องโอ้สังขารวัตถุ4เราก็ผิดอีกเพราะนั้นในหมวดที่2ที่ว่าจะรักษาความเป็นผู้ใหญ่ของเราให้ได้นี่ต้องมีพรหมวิหาร4มีพรหมวิหาร4พรหมวิหาร4ก็คือเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาหรือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเอาเมตตาก่อนก็คือความรักความปรารถนาดีเราจะต้องมีจิตใจแบบนี้อยู่เสมอแล้วถ้าเกิดว่าใครได้รับความทุกข์ใครแบบไม่สุขแล้วก็มีปัญหาเราต้องกรุณาเขาอย่าทอดทิ้งกันแล้วก็ถ้าเขาประสบความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งไม่อิจฉาริษยาแต่ให้มีมุทิตาอันนี้จะช่วยได้แล้วก็ถ้าแบบมันโอ้ไม่ไหวเลยคนนี้ก็ช่วยไม่ได้มันจะมีความโกรธเอาธุระนั่นนี่ปัญหานั่นนี่มาให้เราอีกเราก็ต้องมีอุเบกขาในข้อที่4อุเบกขาเนี่ยจะเป็นตัวที่เบรกจิตของเราไม่ให้ตกไปอยู่ในแดนอกุศลไม่ให้ตกไปอยู่ในแดนอกุศลก็เบรกจิตไว้เป็นอุเบกขาถ้าเรามี4ข้อนี้ในความที่เป็นหัวหน้าก็แล้วนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้ที่มีคนเคารพเป็นคนที่จะคอยเป็นผู้นำด้วย4ข้อนี้จะทำให้อย่างน้อยเรารักษาตัวเราเองในความที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยได้คุณจะมาลองเปรียบเทียบดูนะสมมติว่าเอาใน2ประเด็นที่เราพูดมาเนี่ยถ้าสมมติในกลุ่มองค์กรไหนแล้วถ้าแบบเขาไม่มีสังฆวัตถุสีดูเช่นแบบพูดเหน็บกันพูดแบบให้ร้ายกันทั้งต่อหน้าพูดดียุแต่รับหลังนี่แบบนินทาแล้วก็ไม่ให้เกียรติมีอะไรก็ไม่มีส่วนร่วมโอ้องค์กรนั้นไปไม่ได ้ครับ จะมันจะติดขัดมากๆแล้วก็ยิ่งถ้าหัวหน้าไม่มีความเมตตาเลยมีอะไรก็ด่าก็ว่าอุเบกขาไม่มีพูดอะไรให้นิดนึงก็อารมณ์เสียตอนนี้ฉันก็ไม่ได้ทำเลยอันหนึ่งคืออุเบกขาก็ไม่มีกรุณาก็ไม่ได้มันจะไปไม่ได้องค์กรนั้นเนี่ยจะบริหารไปไม่ได้โอเคนะอันนี้คือกรณีของความที่ต้องมีบริวารแล้วก็ความที่ตัวผู้นั้นจะถึงความเป็นผู้ใหญ่เอง ครับ แต่มาประการที่3คือว่าที่มันจะต้องมีเป้าหมายร่วมกันที่จะต้องมีตัวชี้วัดเราจะทำไงให้ถึงจุดนั้นได้ ก็ต้องมีอิทธิบาท4อิทธิบาท4เนี่ยคือบาทฐานแห่งความสําเร็จบาทฐานแห่งความสําเร็จเราก็จะต้องตั้งทําเครื่องปรุงแต่งคําว่าทําเครื่องปรุงแต่งก็คือเป้าหมายที่เราต้องการให้มันถึงเช่นในกรณีของบริษัทเช่นว่าคุณจะต้องมียอดขายเท่านี้หรือถ้าเป็นบริษัทที่ให้บริการก็จะต้องมีค่าความพึงพอใจของลูกค้าเท่านี้หรือถ้าเป็นข้าราชการเขาจะวัดกันยังไงอ่ะเช่นก็จะมีค่าวัดนะเนาะถูกไหมคุณสมบัติ ครับตัวชี้วัด ตัวชี้วัด KPI อะไรพวกนี้นะครับทำตามเป้าหมายหรือว่าเป้าประสงค์ขององค์กรหรือว่าเป็นคล้ายๆคะแนนเนี่ย คะแนน จะทำได้ตามที่เขากำหนดเอาไว้ครับ ซึ่งตรงนี้ก็ต้องมีการประเมินก็ต้องมีการตั้งเป้าทีนี้ตั้งเป้าเสร็จปุ๊บคุณก็ต้องมีการมีฉันทะวิริยะการเอาใจใส่ฉันทะนี่คือความพอใจที่ว่างั้นฉันจะต้องไปร่วมกันซึ่งความพอใจนี่มันก็จะไปสอดคล้องกันกับข้อที่ว่ามีส่วนร่วมในสังคมวัตถุสีเราคิดดูนะสมมติว่าถ้าเรามี KPI ในองค์กรนี้เรามี KPI เหมือนกันแต่ว่าคนนี้ก็ไม่ร่วมคนนั้นจะคิดว่าฉันจะเป็น KPI อีกแบบนึงมีตัวชี้วัดแบบหนึ่งอีกคนนึงก็เป็นตัวชี้วัดอีกแบบนึงคนละเรื่องกันเลยเป้าหมายคนละอย่างแล้วเนี่ยโอ้มันไปไม่ได ้ครับ คนหนึ่งบอกจะดูแค่ความพอใจของลูกค้าแต่ว่าใช้ค่าใช้จ่ายสูงอีกคนหนึ่งก็จะดูแค่การลดค่าใช้จ่ายแต่ไม่ได้ดูความพอใจของลูกค้ามันก็ไปคนละเรื่องเพราะฉะนั้นการมีส่วนร่วมกันนี้ต้องมี ครับเอ้พระอาจารย์ครับขอแทรกนิดนึงว่าเอ๊แล้วถ้าเกิดการเป็นเจ้านายลูกน้องเนี่ยเจ้านายก็อยากให้ลูกน้องรักลูกน้องเองก็อยากให้เจ้านายรักเจ้านายเมตตาจะทำยังไงให้อยู่ร่วมกันได้ด้วยความรักและความเมตตาครับ ก็อย่างที่ว่าในทีมงานนั้นจะต้องมีสังคมวัตถุ4 ครับ แล้วคุณชมลองคิดดูสมมติว่าถ้ามีหัวหน้าของคุณชมพลเนี่ยอ๋อสถานีเนี่ย ครับ ไปต่างจังหวัดมาแล้วก็เอาข้าวของหรือซื้อขนมมาฝากคุณสมพลโอ้นี่ได้ใจเลยนะ ครับ คือเราจะพอใจเขาโอ้โหหัวหน้ายังรู้สึกคิดถึงเราอันนี้คือทานเลยชัดเจนเลยหรือว่าเราไปที่นั่นที่นี่มาเราคุณแม่ทำอาหารนี่เราเอามาฝากเพื่อนนี่คือทานเลยเพื่อนก็จะแบบพอใจเราอันนี้มันจะประสานงานกันได้อันนี้แค่ง่ายๆเรื่องทานแล้วก็ปิยวาจาก็พูดดีๆกันอย่าพูดเหน็บกันอย่าพูดให้ร้ายกันทั้งต่อหน้าและรับหลัง ครับ ด้วยประการที่เรียกว่าสังคมวัตถุสีเนี่ยแน่นอนเขาจะมีความรักกันมีความสงเคราะห์กันสามัคคีกันในองค์กรแน่ทีนี้ถ้าใครไม่ทำตามมันก็ไม่ได้ไงประเด็นคือถ้าสมมติว่าฉันไม่ทำตามสังคมวัตถุสีอะแล้วฉันจะหวังความสามัคคีกันเนี่ยคือมันจะไม่ได้เพราะว่าเหตุมันไม่มีผลก็จะไม่เกิดก็ต้องสร้างเหตุเพื่อที่จะหวังผล ครับ เช่นเดียวกันว่าถ้าตัวเราเองประการที่สองนี่ก็คือเรื่องของพรหมวิหารสี่พรหมวิหารสี่ส่วนประการที่สามที่จะให้เป้าหมายขององค์กรสำเร็จได้ก็ต้องเป็นอิทธิบาทสี่อิทธิบาทสี่เมื่อสักครู่พูดถึงฉันทะเนาะเราก็ต้องทำความเพียรร่วมกันทำความเพียรคือวิริยะเอาใจใส่ซึ่งการเอาใจใส่นี่คือการมาคอยรีวิวหรือว่ามาดูทุกสัปดาห์ทุกเดือนทุกควอเตอร์ว่าในตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนหรือ3เดือนไอ้ค่า KPI ค่าตัวชี้วัดต่างๆเป็นยังไงเป้าหมายได้ไหมมาคอยดูกันมีการเอาใจใส่ในการกระทำแล้วถ้ามันไม่ได้เราก็ต้องมีข้อที่4คือการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั่นคือวิมังสาฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเอามาใช้ใน3ด้านนอกทั้งตัวเองในที่นี้คือพรหมวิหาร4ทั้งบริวารในที่นี้คือสังคมวัตถุ4ทั้งเป้าหมายขององค์กรในที่นี้คืออิทธิบาท4ด้วย3อย่างประกอบกันนี้องค์กรเราไปได้แน่นอนสำเร็จแน่นอน ครับ รับประกันให้ได้เชิญครับ ครับพระอาจารย์ครับแล้วในกรณีที่เจ้านายและลูกน้องเกิดไม่ลงรอยกันมีปากเสียงกันจะทำยังไงดีครับที่จะยุติปัญหาตรงนี้ได้ครับ วิธีที่จะแก้ไขก็คือถ้าสมมติว่าเรื่องที่มันพูดกันแล้วมันจะแบบมีปัญหาเราอย่าเพิ่งพูดโอเคนะสมมติเรื่องที่พูดกันแล้วมันจะไม่ลงกันจะมีปัญหาซึ่งต้องไล่เถียงกันคุณเอาไว้ก่อนคุณไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนแล้วทำยังไงคุณใช้สังคมวัตถุสี่ข้อใดข้อหนึ่งก่อนเช่นบางทีซื้อของไปฝากยังไม่ต้องพูดเรื่องนี้เอาไว้ก่อนอาทิตย์หน้าค่อยพูดแต่วันนี้ฉันเอาของมาฝากเธอช่วยเหลือนั่นนี่พูดจาดีๆกันเอาสังคมวัตถุสี่เนี่ยนำหน้าก่อนโอเคนะให้อย่างน้อยมันมีจุดที่เข้ากันได้ก่อน ให้น้อยมีจุดที่ลงกันได้ก่อนถ้าเราจะพูดเรื่องอะไรที่มันไม่ลงกันจากจุดที่มันไม่ลงกันเนี่ยมันไปไม่ได้เวลาเราจะเริ่มคุยอะไรกันต้องเริ่มจากจุดที่ลงกันได้ก่อนแล้วค่อยเวิร์กไปค่อยทำไปค่อยคุยไปอะไรที่ลงกันได้คุยกันให้สบายใจพูดจาดีๆกันแล้วเราถึงจะค่อยเปิดประเด็นเรื่องที่มันจะแบบค่อยลงกันไม่ได้เอายังไงก่อนด้านไหนที่มันจะลงกันได้เราค่อยเริ่มท่านั้นพอจิตใจเนี่ยเริ่มท่าอ่อนนุ่มเวลาพูดไปเนี่ยมันจะราบเรียบไปได้แต่ถ้าแบบจิตใจแข็งกระด้างหนอหยาบแข็งกระด้างรุ่มร้อนเวลามันจะให้มันเข้ากันมันจะไม่ได้เราอย่าไปเริ่มตรงนั้นเราก็เริ่มจากจุดที่มันเข้ากันได้ก่อนเพราะฉะนั้นในบริษัทเองบางทีเขาจะมีกิจกรรมเขาเรียกว่าไอซ์เบรกเกอร์คือแบบว่าไปเล่นกีฬาบ้างกีฬาสีอย่างนี้เป็นต้นนะแข่งกันหรือว่าก็ให้สามัคคีกันในกลุ่มหรือว่ามีกิจกรรมที่ให้ละลายพฤติกรรมอย่างนี้นะเพื่อที่จะให้มีการประพฤติประโยชน์กันมีความเสมอกันมีการร่วมลงไปในกิจกรรมเดียวกันเอื้อเฟื้อกันปุ๊บทีเนี้ยการทำงานจุดที่มันแตกต่างกันมันจะราบรื่นไปได้เนาะอันนี้ก็คือจะเป็นหลักการที่เขามาแอพพลายในเขาเรียกว่าอะไรอะวัฒนธรรมขององค์กร ครับละลายพฤติกรรมสามัคคีร่วมกันแบบนั้นนะ ใช่ๆอันนี้ก็จะมีส่วนช่วยก็คือหลักการในธรรมะข้อนี้เลย ครับครับนี่คือหลักธรรมในการบริหารคนหลักการที่จะอยู่ร่วมกันนะครับสามัคคีในองค์กรนะครับองค์กรไหนทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรรัฐองค์กรเอกชนถ้านำหลักการของธรรมะเหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้เนี่ยแน่นอนแล้วครับองค์กรเนี่ยก็จะมีความสมัครสมานสามัคคีแล้วก็องค์กรก็จะมีประสิทธิภาพนะครับส่วนพนักงานเนี่ยจะทำงานพนักงานจะทำงานเนี่ยจะมีหลักธรรมข้อไหนครับที่จะทำให้งานต่างๆเนี่ยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและทำให้จิตใจมีความสุขด้วยคือบางครั้งทำงานด้วยความจำใจบางครั้งทำงานด้วยความรีบเร่งบางครั้งทำงานด้วยการถูกสั่งการแต่ไม่เคยทำงานด้วยความสุขจากการทำงานเลยนะครับจะทำยังไงให้งานสำเร็จและมีความสุขครับอาจารย์ แล้วบางคนนะก็แบบไม่ชอบงานที่ตัวเองทำ ครับ งานประเภทนี้ฉันไม่ชอบฉันอาจจะถนัดเรื่องการเล่นดนตรีโอ้ยแต่ฉันต้องมาฉันทำงานเอกสารเนี่ยก็แบบขี้เกียจไม่อยากจะทำผัดวันประกันพรุ่งเขาจะให้ร่วมมือยังไงก็ไม่ค่อยอยากจะทำใช่ไหมวันจันทร์ตอนเช้าก็โอ้เหนื่อยหน่ายวันศุกร์ตอนบ่ายก็โอ้โหร่าเริงเต็มที ่ครับ เนี่ยเพราะว่าคุณไม่ใส่ความพอใจลงไปในงานไงพอไม่ใส่ความพอใจลงไปในงานมันก็แบบสังกตาอยู่ตั้ง5วันทนอยู่ได้แต่พอเสาร์อาทิตย์ถึงจะค่อยมามีความแฮปปี้แล้วเรื่องนี้ป้าชัยเพิ่งพูดไปเมื่อสัปดาห์ก่อนรู้สึกจะสัก2สัปดาห์ที่แล้วที่พูดถึงว่าให้เราเนี่ยปรับจิตของเราแต่ความที่ว่าเราจะมีความพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเป็นอำนาจของความอยากสมมติเราอยากเล่นดนตรีโอเคใช่คุณอยากเล่นดนตรีคุณก็ใส่ความอยากลงไปในการเล่นดนตรีนั่นใช่ป่ะพอเราถนัดเพราะอะไรก็แล้วแต่ทีนี้พอถ้าเราอยากทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราได้ทำเราก็จะพอใจแต่ถ้าเราอยากทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราไม่ได้ทำเราก็จะมีความไม่พอใจถ้าทำอะไรด้วยอำนาจของความอยากคุณจะมีความทุกข์แล้วถ้าพบว่าเรามีความอยากมันไม่ได้จะสำเร็จตามที่เราอยากทุกสิ่งทุกอย่างบางทีเล่นดนตรีไม่อาจจะสามารถให้ทำงานเลี้ยงครอบครัวคุณได้ถ้าคุณไม่ได้ดังแบบศิลปินระดับประเทศเนี่ยว่ามันจะไปพอยาไส้ได้ไงมันก็ไม่ได้เล่นเป็นงานอดิเรกได้ยุแต่ถ้าจะไม่ทำงานจริงๆมันก็ไม่ได้ก็คุณมีความสามารถเท่านี้แต่ฉันชอบไงแล้วเมื่อไหร่ถึงจะมีเงินงอกเงยขึ้นมาเราก็ต้องดูตามความจริงด้วยซึ่งไอ้ความชอบความพอใจเนี่ยเราปรับเปลี่ยนได้ปรับเปลี่ยนยังไงเพราะมันอยู่ที่จิตพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบอย่างนี้คุณสมบัติว่าเหมือนสัตว์ป่าเนาะสัตว์ป่าเช่นเสือสิงโตช้างหรือว่าม้าป่าเวลาเราสั่งมันเนี่ยมันไม่ฟังทำไมเราไม่เอาสัตว์ป่ามาเลี้ยงโอ้ยมันจะกินเรามันจะทำร้ายเรามันจะไม่ฟังคำเราแต่ทำไมเราเอาหมาแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่มันไม่ดุที่มันเชื่องมาเลี้ยงก็เพราะมันเชื่องไงมันว่าฟังแล้วมันก็ไม่เป็นอันตราย ครับ เช่นเดียวกันนะว่าจิตของเราเนี่ยถ้าเผื่อว่าบอกให้มันคิดแล้วมันดันคิดไม่ออก หรือบอกว่าอย่าคิดเรื่องนี้มันนั่นชอบคิดดีนะเฮ้ยจิตแบบเนี้ยเป็นจิตที่ไม่ฟังคำเรามันไม่เชื่องไม่เชื่องเราต้องปรับมันต้องดัดมันต้องข่มมันต้องบังคับมันต้องฝึกมันเหมือนฝึกช้างหรือฝึกม้าที่เป็นช้างป่าม้าป่านี่แหละมันไม่ฟังคำสั่งช้างแบบสุนัขก็ตามนะคุณสมบัติที่ว่าเขาเป็นพันสุนัขบ้านเนี่ย ครับ โอ้ยครั้งแรกเนี่ยมันก็เป็นสุนัขป่ามาก่อนแต่ว่าเขาเอามาฝึกมันเนี่ยจนกระทั่งพันมันเปลี่ยนแปลงมากลายพันจนเป็นสุนัขบ้านไม่ดุร้ายเหมือนกันม้าหรือช้างเมื่อก่อนก็เป็นช้างป่าม้าป่านี่แหละมาก่อนเขาก็เอาไอ้ตัวนี้ฝึกได้ไอ้ตัวนั้นฝึกไม่ได้ไม่เอาเอาตัวที่ฝึกได้แล้วก็มาผสมพันธุ์มันเห็นพ่อแม่มันเป็นอย่างนี้มันก็มีพฤติกรรมตามมาก็เลยกลายเป็นพันช้างป่าหมายถึงพันช้างบ้านม้าบ้านแบบที่ฝึกได้ขึ้นมา ครับ คนเราก็เหมือนกันสามารถฝึกได้ที่ใจของคนเราให้อย่าไปคิดในเรื่องที่จะเป็นไปตามอำนาจความอยากหรือคิดดูนะสมมติว่าสมัยนี้เขาชอบเรื่องอะไรกันนะดนตรีประเภทนี้อ่ะสมมติต่อไปเขาก็ชอบเสื้อผ้าประเภทนั้นแล้วถ้าทุกปีหรือทุกๆ 2-3 ปีลบเปลี่ยนแปลงตามความอยากของเราแต่ที่สังคมก็จะพาไปเนี่ยแล้วเมื่อไหร่มันจะพอ ครับ มันจะไม่มีที่หยุดเลยแต่ให้เราใส่ความพอใจลงไปในงานที่เราทำให้คิดว่าเอ้ยที่ฉันทำอยู่เนี่ยมันดีนะดีตรงไหนเพราะว่า1เราได้ประพฤติประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมงานได้ประพฤติประโยชน์ต่อลูกค้าได้ประพฤติประโยชน์ต่อเจ้านายนี่มีความดีเกิดขึ้นดีหรือไม่ดีเนี่ยไม่ได้ดูที่ความชอบหรือไม่ชอบดีหรือไม่ดีอยู่ที่ว่ามีกุศลธรรมเกิดขึ้นนะงานที่เราทำหรือไม่ถ้าเรามีกุศลธรรมเกิดขึ้นในงานที่เราทำโอ้นั่นคือดีเลยเราควรจะพอใจชอบในสิ่งที่เราทำนั้นเพราะว่าเราได้ทำกุศลธรรมซึ่งงานทุกอย่างคุณสมบูรณ์เราสามารถที่จะสร้างกุศลธรรมในงานนั้นได้อยู่แล้วไงยกเว้นเรื่องที่จะผิดศีลโอเคเนาะเช่นงานที่เป็นคนฆ่าสัตว์หรือว่าต้องค้าขายเนื้อสัตว์อันนั้นเรายกไว้พวกค้าขายยาพิษค้าขายสุรานั้นยกไว้แต่ถ้าเป็นงานอื่นๆทั่วๆไปเช่นทำงานออฟฟิศเป็นคนขับรถส่งของหรือเป็นคนขายของอยู่หน้าร้านหรือเป็นพนักงานคอมพิวเตอร์คีย์คอมพิวเตอร์ทำเขียนโปรแกรมเฮ้ยไม่สามารถทำความดีสร้างกุศลธรรมรักษาศีลทำสังฆวัตถุ4จริยธรรม4มีพรหมวิหาร4ได้ในงานที่เราทำเลยเนี่ยโอ้โธ่นี่ดีมากๆเลยด้วยความดีมากๆตรงนี้ให้เราพอใจตั้งความพอใจไว้ตรงนี้ตั้งความพอใจไปตรงนี้พอตั้งความพอใจไปตรงนี้ปุ๊บเราจะรู้สึกในทางศาสนาเนี่ยเขาจะเรียกว่ามีสันตุฐีสันโดษคือความสันโดษความสันโดษก็คือความพอใจในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราได้พอเราตั้งความพอใจในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราได้ปุ๊บเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะรักษาจิตได้ความสำเร็จนั้นอยู่ตรงนั้นคือบางคนจะเข้าใจความพอใจความสันโดษในสิ่งที่เรามีเหมือนกับว่าโอ้คุณก็แบบว่าดักดานไม่ก้าวหน้าไม่มีหัวก้าวหน้าที่จะพัฒนาพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอันนี้ไม่ใช่แต่ว่าความที่ไม่ก้าวหน้าไม่คิดจะพัฒนาเลยเนี่ยเป็นความเกียจคร้าน ครับ แต่ว่าถ้าเรามีสันตุฐีคือความสันโดษพอใจในสิ่งที่เรามีปุ๊บเนี่ยณจุดที่เราอยู่เราจะไม่แบบร้อนรนไม่ใช่ไม่รุ่มร้อนด้วยความอยากด้วยราคะเราสามารถที่จะเจริญอิทธิบาท4ได้ดีความสันโดษบวกกับอิทธิบาท4จะสามารถทำให้เรามีความสำเร็จได้ในหน้าที่การงานพอเรามีความสำเร็จในหน้าที่การงานด้วยอิทธิบาท4จากจุดที่เรามีอยู่ความสุขในปัจจุบันเนี่ยนะคือบางคนจะคิดว่าเราจะทำงานในบริษัทปีนี้ต้องได้เป้าเท่านี้ต้องได้เป้าเท่านี้ก่อนปลายปีแล้วท่านถึงจะค่อยมีความสุขแล้วตอนนี้คุณจะทุกข์เหรอแล้วคุณจะไปทุกข์ทำไมตอนนี้ถ้าเราจะต้องคิดว่าโอ้ฉันยังไม่ได้เลยเป้าอันนั้นเนี่ยทำให้เรามีความทุกข์เกิดขึ้นเพราะเราอยากในสิ่งที่เรายังไม่ได้โอเคปะถ้าเราอยากในสิ่งที่เรายังไม่ได้เราจะทุกตอนนี้ถ้าคุณทุกตอนนี้จิตใจคุณจะภาวะผวังจิตใจคุณจะไม่อยู่เป็นสุขพอจิตใจภาวะผวังไม่อยู่เป็นสุขคุณจะเจริญอิทธิบาท4ได้ไม่ดีจิตไม่ดีมันก็ทำงานได้ไม่เต็มที่ทำงานได้ไม่เต็มที่แล้วจะไปถึงเป้าหมายได้ยังไงมันก็จะไม่ได้ทุกปัจจุบันด้วยทุกอนาคตด้วยหลักการที่ถูกต้องคือเ ตอนนี้คุณต้องเป็นสุขก่อนเลยอย่าไปทุกข์แล้วจะสุขได้ไงสุขได้ในสิ่งที่เรามีอยู่นั่นคือสันโดษไงสันตุถีคือความสันโดษเราไม่ต้องไปรอปลายปีเราถึงจะค่อยมีความสุขเรามีความสุขในตอนนี้อย่างเช่นว่าถ้าเราเอาหลักการพวกนี้มาใช้งานเลยนะคุณสมบูรณ์ยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าปลายปีคุณต้องได้ยอดเท่านี้แล้วคุณจะทำไงคุณจะได้ยอดเท่านั้นเราตั้งฉันทาไว้ตรงนั้นคุณก็เวิร์กกลับมาดีว่าคุณต้องโทรหาลูกค้าเท่าไรคุณต้องขายของจำนวนเท่าไรวันหนึ่งต้องได้ทำจำนวนเท่าไรต้องโทรหาลูกค้ากี่คนถึงจะได้จำนวนยอดเท่านี้สมมติบางทีโทร10คนอาจจะซื้อสัก2คนแล้ว2คนคนซื้อคนละ100เราก็คำนวณตัวเลขมาใช่ไหมว่าวันนี้เราต้องโทรสักกี่คนเราต้องโทรสัก12คนเพราะถ้าวันนี้เราโทรได้12คนเราสำเร็จแล้วเราจะพอใจเราจะสบายใจเอาไม่ต้องถึงวันนี้ก็ได้เพราะวันนี้มันยังสมมติมันก็ต้องไปอีกใช่ไหมอีก 7-8 ชั่วโมงกว่าจะจบวันเอาตอนนี้คุณโทรศัพท์ไหมโทรสักครั้งหนึ่งไหมสองครั้งไหมอันนั้นแหละคือสันโดษเลยสบายใจเลยสบายใจเลยเดี๋ยวนั้นเลยเดี๋ยวนั้นเลยพอสบายใจเดี๋ยวนั้นปุ๊บการคุยกับลูกค้าก็ตามการคุยกับเพื่อนร่วมงานก็ตามการคุยกับหัวหน้าก็ตามจิตใจเราก็สบายมีความสุขณปัจจุบันด้วยทำงานได้เต็มที่ด้วยแล้วด้วยการทำงานได้เต็มที่ด้วยความสุขที่มีอยู่ในปัจจุบันมันจะมีแนวโน้มที่คุณจะสำเร็จได้ตอนปลายปีเนี่ยมากกว่าเพราะฉะนั้นพอความสันโดษในปัจจุบันรวมกันกับอิทธิบาท4นี่แหละคุณใส่ความพอใจลงไปในงานเฮ้ยเราทำความดีได้แล้วเนี่ยซึ่งอาจจะไม่ใช่งานที่เราแบบว่ามีตัณหาคือความอยากอันนั้นต้องกำจัดออกไปเลยแต่เป็นงานที่เราใส่อิทธิบาท4ใส่พรหมวิหาร4ใส่สังขารวัตถุ4ลงไปในงานได้ซึ่งทุกคนทำได้แน่นอนเพียงขอให้มีสติเพียงขอให้รู้จักฝึกบ้างรู้จักข่มจิตบ้างปรับจิตเอาเดี๋ยวเราจะมีความสำเร็จในข้อนี้ได้สุดยอด ครับก็คือเรื่องของหลักการธรรมะนะครับในการที่จะปรับจิตปรับใจนะครับเรื่องของการทำงานต่างๆให้ลุล่วงไปนะครับงานสำเร็จแล้วก็จิตใจเราก็มีความสุขด้วยนะครับอีกส่วนนึงครับเวลาทำงานก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกครับว่าจะต้องมีการทำงานร่วมกันหรือว่าทำงานเป็นทีมครับหลักธรรมที่เราจะใช้ในการทำงานร่วมกันเป็นทีมให้ประสบความสำเร็จมีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับ ข้อหลักๆที่เพิ่มเติมจากสังฆาวัตถุ4ก็จะเป็นการที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นแล้วซึ่งไอ้ความเห็นอกเห็นใจคนอื่นเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นไปว่าถ้าเราอยู่ทีมด้วยกันแล้วเราจะอัตตจริยาคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันบริพุทธประโยชน์แล้วก็จะมีหลักเรื่องของเพื่อนร่วมงาน ครับ ที่ว่าจะถ้าเป็นเจ้านายในเรื่องของที่ทั้ง6เนี่ยท่านก็พูดถึงว่าต้องเอาของมีรับประลาดให้ลูกน้องบ้างแล้วก็ให้ทำงานตามกำลังมีรางวัลวันหยุดหรือดูแลเรื่องเวลาเจ็บไข้บ้างถ้าเป็นเจ้านายส่วนถ้าเป็นลูกน้องก็ต้องทำงานเต็มที่ไม่ถือเอาทรัพย์ที่นายให้มาทำงานก่อนนายเลิกงานทีหลังนายแล้วก็ทำงานเต็มที่ในกระบวนการเรื่องของที่6ก็ตามเรื่องของสังขารวัตถุ4ก็ตามด้วยคุณธรรมความดีข้อนี้คนดีกับคนดีเนี่ยมันเข้ากันได้โดยอัตโนมัติอาจจะไม่ได้แบบว่าอยู่ออฟฟิศเดียวกันอยากจะอยู่คนละออฟฟิศกันแต่พอมาเจอการงานเนี่ยบางทีมันส่งต่อกันมามันเข้ากันได้เลยบางคนคือหมายถึงว่าถ้าทำงานไม่เรียบร้อยเนี่ยนะคนที่ทำงานต่อมาอาจจะอยู่คนละที่สิ่งคุณสมบัติอยู่กรุงเทพคนรับข้อมูลต่อไปอาจจะอยู่เชียงใหม่โอ้ถ้าบอกว่างานมันไม่เรียบร้อยไม่เข้ากันแบบบางทีไม่เจอกันหรอกแต่ว่าคิดให้ดีคิดไม่ดีต่อกันเพราะว่างานที่ไม่ดีมันส่งกันมาแต่ถ้าว่าเราทำงานดีทั้งงานเต็มที่ทั้งมีสังฆวัตถุ4อาจจะไม่เจอการความเข้ากันความสามัคคีกันการทำงานเป็นทีมเนี่ยมันอยู่ในหลักของสังฆวัตถุ4แล้วก็เรื่องของทิศทั้ง6ในความเป็นเจ้านายลูกน้องต้องเป็นเพื่อนกันก็อยู่ในหลักธรรมนี้จะทำให้การทำงานเป็นทีมได้ดีแน่นอนเชิญมา ครับแล้วครับเรื่องของการทำงานเราก็คุยกันมาครึ่งหนึ่งครึ่งทางแล้วของรายการนะครับส่วนที่เหลือของรายการเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของการใช้ชีวิตในครอบครัวกันบ้างนะครับการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นครอบครัวนะครับแน่นอนครับขอพูดถึงเรื่องของสามีภรรยากันก่อนการที่สามีภรรยามาอยู่ร่วมกันเนี่ยก็คือคนสองคนที่อยู่ต่างที่ต่างถิ่นกันมาอยู่รวมกันในบ้านหลังหนึ่งนิสัยส่วนตัวเนี่ยอ๋อก็แน่นอนแล้วครับก็ต้องแตกต่างกันนะครับแล้วก็การที่จะเปลี่ยนแปลงคนเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหเปลี่ยนแปลงยากมากไม่ว่าจะเป็นนิสัยใจคอค่านิยมอะไรต่างๆการที่คนสองคน ที่เป็นสามีภรรยามาอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยจะทำยังไงครับที่จะทำให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอยู่ในความแตกต่างตรงนี้ครับ ข้อแรกเลยนะคุณสมบุญที่ว่าถ้าไม่ได้ก่อนไม่ใช่เลยคือการที่พยายามจะเปลี่ยนแปลงอีกฝ่ายหนึ่งเช่นถ้าภรรยาจะพยายามเปลี่ยนสามีหรือสามีพยายามจะเปลี่ยนภรรยาอันนั้นคุณจะผิดพลาดก่อนเลยอยู่ที่ว่าคุณทนกันได้ขนาดไหนฉันพยายามจะเปลี่ยนเขาแต่เขาไม่เปลี่ยนอย่างที่คุณสมบุญว่าเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนกันยากแต่ถ้าไม่เปลี่ยนแล้วคุณทนได้เท่าไหร่อ่ะคุณทนได้3เดือนก็อยู่ร่วมกันได้3เดือนคุณทนได้5ปีก็อยู่ร่วมกันได้แค่5ปีนั่นแหละประเด็นคือไม่ใช่ไปเปลี่ยนเขาให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากปัญหามันคือตรงความอยากนี่แหละว่าถ้าคุณอยากแบบไหนนะแล้วคุณไม่ได้เนี่ยมันทุกข์ทันทีเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าฉันจะต้องพยายามเปลี่ยนเขาหรือฉันจะต้องพยายามเปลี่ยนเธอมันไม่ได้ประเด็นคือเฉลยไปแล้วเมื่อกี้ว่าก็คุณทนได้เท่าไหร่อ่ะก็ถ้าคุณทนเขาแบบเนี้ยได้แค่3เดือนก็สามัคคีกันอยู่ได้แค่3เดือนนะถ้าคุณทนแบบนี้ได้20ปีคุณก็อยู่กันได้20ปีหลักการมันคือขันติความอดทนคุณจะอดทนความเป็นนิสัยแบบนี้ของเขาอะได้เท่าไหร่ซึ่งความอดทนของคนมันไม่เท่ากัน ครับ คำว่าไม่เท่ากันเนี่ยหมายความว่ามันฝึกได้ไงมันฝึกได้คนเราบางทีก็อดทนได้มากบางทีก็อดทนได้น้อยในเรื่องเดียวกันก็อาจจะแตกต่างกันด้วยบางครั้งบางคราวบางเวลาเพราะฉะนั้นความอดทนอย่างสมมติว่าเสียงเด็กร้องอย่างนี้เป็นต้นถ้าอารมณ์ดีๆเนี่ยฉันก็อดทนได้มากโอเคเสียงเด็กร้องแบบรำคาญไหมไม่รำคาญหรอกมีเมตตาก็อดทนได้ใช่ป่ะแต่วันไหนแบบอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีทำงานมาโอ้ยโดนเจ้านายด่าโดนลูกน้องบ่นโดนลูกค้าว่าอีกกลับมาถึงบ้านมีเสียงร้องนั่นนี่โอ้ยอารมณ์เสียทนไม่ไหวระเบิดขึ้นมาทำไมความอดทนคุณแบบวันก่อนทนได้วันนี้ทนไม่ได้ก็จิตใจมันไม่ปกติจิตใจมันแบบอารมณ์เสียมันไม่ปกติเพราะนั้นไอ้ความอดทนมันขึ้นอยู่กับว่าจิตใจคุณดีไหมจิตใจคุณแบบมีสภาวะที่มันคงไหมซึ่งถ้าบอกว่าเรามีความอยากมากเนี่ยจิตใจเราจะไม่มั่นคงจิตใจมันจะแบบว่าเหมือนดินที่มันพื้นไม่แน่นนะพื้นรากของต้นไม้มันไม่แน่นมันแค่ผิวเผินเพราะฉะนั้นจิตใจเราต้องมีความมั่นคงหรือจะมีความอดทนได้มากสิ่งที่ถ้าเราเอาความอดทนมาตั้งอยู่บนพื้นฐานของราคะคืออย่างเช่นคนเรารักกันใหม่ๆเนี่ยนะ ครับ ผู้ชายหญิงรักกันโอ้โหเธอสวยอย่างนั้นเอาคุณรออย่างนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นี่คือพื้นฐานของราคะโอเคนะโอ้แล้วคุณแบบว่าอาจจะกินเสียงดังนิดหน่อยโอ้ไม่ฉันทนได้คือคุณเอาขันติมาตั้งไว้บนราคะทีนี้พอราคะเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่มันไม่อยู่นิ่งอยู่แล้วมันวันไหวมันสั่นไหวเป็นธรรมดาเนี่ยราคะมันเป็นธรรมชาติราคะโทสะโมหะทั้งหมดเลยล่ะถ้าเราจะเอาขันติมาตั้งไว้บนราคะโทสะโมหะมันจะอยู่ได้ไม่นานอาจจะ3เดือนปีนึง2ปีก็เลิกกันโอเคแต่ว่าขันติมันจะอยู่ได้ไม่ใช่บนพื้นฐานของราคะต้องอยู่บนพื้นฐานของเมตตาเมตตานี้ดีกว่าราคะคือชายหนุ่มรักหญิงสาวดูลักษณะของชู้สาวนี่คือราคะซึ่งมันก็ต้องพ่วงโทสะโมหะมาด้วยแต่ถ้าความรักที่แบบดีๆบริสุทธิ์แล้วก็มั่นคงนั่นคือเมตตาเอออยู่กันด้วยเมตตาขันติเนี่ยมันจะมาได้แน่ซึ่งคนที่จะมามีเมตตาแล้วไอ้ขันติจุดนี้มันคืออุเบกขาไงอุเบกขาก็จะมาด้วยในส่วนของพรหมวิหาร4ก็ต้องทนกันแน่นอนว่าบางทีเราก็ต้องปรับเปลี่ยนแล้วพระพุทธเจ้าจึงพูดถึงว่าหนึ่งในคณะพระสัทธรรมคนที่จะอยู่ครองเรือนให้มันสะดวกสบายไม่มีปัญหามากหนึ่งคุณต้องมีขันติไม่มีไม่ได้เป็นหนึ่งในธรรมะ4ข้อถ้าไม่มีจะกลายเป็นปีศาจถ้าผู้ชายก็กลายเป็นวิสาทถ้าผู้หญิงก็กลายเป็นนางมารร้ายเราคือท่านได้พูดเรื่องนี้ไว้กับยักษ์ที่ชื่ออารวกะซึ่งคือเป็นยักษ์นะคือเป็นเหมือนกับว่าเป็นวิสาทเป็นมารเราจะมักจะกินคนมักจะทำร้ายคนชอบแกล้งคน ครับ พระพุทธเจ้าก็จึงได้อธิบายเรื่องของการที่เราจะอยู่ครองเรือนให้กับยักษ์ตนนี้ฟังว่าธรรมะที่จะให้เราอยู่ครองเรือนได้อย่างดี ไม่มีปัญหานั่นคือการที่ต้องมีความอดทนในข้อนี้เพราะว่าเวลาที่จะอยู่ครองเรือนแล้วถ้าไม่มีความอดทนเดี๋ยวเอายกหัวข้อของคารวะธรรม4อย่างซะก่อนเนาะสันติเนี่ยว่าไปแล้วหัวข้อแรกจริงๆคือสัจจะความจริงสัจจะความจริงซึ่งมี2นัยยะสัจจะหมายถึงคำพูดความจริงซึ่งทั้ง2คนต้องมีความจริงให้กันไม่โกหกกันนี่ข้อที่1นัยยะที่2ของสัจจะเนี่ยก็จะหมายถึงความจริงในเรื่องของอริยสัจ4ความจริงในเรื่องของธรรมะความจริงในเรื่องของสิ่งต่างๆไม่เที่ยงความจริงที่เป็นของโลกเขาอันนี้คือความจริงแบบที่1คือต้องยอมรับความจริงในเช่นว่าโลกไม่เที่ยงยอมรับความจริงในความที่ว่าสิ่งต่างๆเป็นอนัตตาเนี่ยนี่ก็สัจจะในยะที่2แล้วข้อแรกคือสัจจะข้อที่2คือต้องรู้จักข่มบังคับใจข่มบังคับใจฝึกฝนตัวเองคือความเพียรต้องฝึกฝนตัวเองต้องปรับตัวเองคือจะให้ไปปรับเขาคุณอย่าคิดข้อที่2นี้คือให้ปรับตัวเองคือวิริยะคือความเพียรข่มบังคับใจจะทำได้ต้องด้วยปัญญาเราจะปรับจูนข้อไหนหรือว่าตารางเวลาของเราหรือพฤติกรรมของเราให้เข้ากับเขาได้นี่ข้อที่2ข้อที่3คืออดทนความที่เขาเป็นอย่างเงี้ยความที่เขาเป็นอย่างเงี้ย1คุณต้องยอมรับความจริงเนาะเราอยู่ร่วมกันเขาเป็นอย่างงี้2คุณต้องรู้จักปรับตัวเองปรับตัวเองให้ได้ว่าฉันจะต้องแบบฝึกจิตยังไงให้มันเข้ากับเขาได้ข้อที่3เขาเป็นยังไงคุณอดทนซะขันติคุณขันตินี่คือข้อที่3คือความอดทนแล้วก็ที่4นี่คือความเสียสละคือจาคะสัจจะธรรมะขันติจาคะแล้ว4อย่างเนี้ยจะเป็นธรรมะที่ให้อยู่ในการครองเรือนได้สามีภรรยานะถ้าแบบไม่มี4ข้อนี่คุณสมบัติมันต้องได้เลิกกันแน่นอนคือลองดูก็ได้คนที่แบบว่าไปอำเภอครั้งที่2ครั้งแรกไปตอนจดทะเบียนใช่ป่ะครั้งที่2ไปตอนหย่าเนี่ยนะไปคือไม่มีใครคิดว่าจะต้องมาครั้งที่2โอเคเนาะ คร ับ ตอนเขาแต่งงานเขาไม่คิดว่าจะหย่าอยู่แล้วแต่ว่าต้องไปอ่ะแล้วถ้าสมมติไอ้คนที่เขาเป็นเสมียนเป็นปลัดอำเภอแล้วเขาจะต้องถามว่าคุณหย่ากันเพราะอะไรถ้าได้สัมภาษณ์นะสมมติถ้าเขามีการทำสถิติแล้วก็มีการทำวิจัยมันต้องมีผิดข้อ4ข้อนี้อันใดหนึ่งแน่นอนสามีก็จะบอกว่าทนภรรยาข้อนี้ไม่ได้อันนั้นยังไงขันติไม่มีแล้วก็การฝึกฝนการกลุ่มบังคับใจที่ว่าจะปรับตัวเองก็ไม่ได้ละแล้วก็ภรรยาบอกสามีไม่ให้เงินเลยแล้วจะเลี้ยงดูครอบครัวยังไงอันนั้นไม่มีจาคะไม่มีจาคะมันก็ไปไม่รอดแน่นอนต้องมี4ข้อนี้อันใดหนึ่งที่แบบผิดพลาดไปแล้วก็ถ้ามีมากขึ้นโอ้ครอบครัวนั้นอยู่เย็นเป็นสุขรวมถึงลูกด้วยเพื่อนบ้านด้วยจะได้รับความดีความสุขแน่นอนจะไม่ให้เลยดีเลยนะคือสัจจะธรรมะคือการข่มบังคับใจการฝึกฝนตัวเองขันติคือความอดทนอดทนต่อพฤติกรรมของคนอื่นอดทนต่อสิ่งที่ไม่น่าพอใจต่างๆข้อที่4คือจาคะคือการให้การบริจาคการเสียสละ4ข้อนี้จะทำให้เรารักษาชีวิตคู่ของเราเนี่ยอยู่ได ้ครับถ้าฟังดูแล้วหลักการก็คือว่าเหมือนเราต้องอยู่ด้วยความอดทนอดทนแบบไม่ฝืนใจแล้วก็เราจะต้องไม่ไปเปลี่ยนตัวเขาแต่ที่สำคัญคือเราควรที่จะเปลี่ยนตัวเราให้เข้ากับเขาได้ถ้าเรารักเขามากพอถ้าเรารักเขาจริงๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคนคนนั้นได้อันนี้ใช่ไหมแนวนั้น เดี๋ยวคือหมายถึงว่าคำว่ารักเขาเนี่ยคือต้องพื้นฐานของเมตตาไม่ใช่ราคะเพราะอย่างที่ว่าถ้าราคะมันจะไม่นิ่ง ครับ สมมติโอ้โหคุณจะไปยอมเปลี่ยนตัวเองด้วยราคะแล้วถ้าคุณไปเจอคนอื่นล่ะผู้ชายอื่นหรือผู้หญิงอื่นที่เขาทำให้มีราคะมากกว่าคนนี้ล่ะเราก็เปลี่ยนไปเข้ากับคนนู้นอีกเหรอใช่ไหมราคะไม่ได้ถ้าเรารักเขามากจริงคำว่ารักในที่นี้ต้องหมายถึงเมตตาเท่านั้นจะเป็นราคะไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเมตตาให้คนนี้ได้โอ้ยคุณจะแบบมันไม่มีขอบเขตจริงๆอ่ะเพราะเมตตามันไม่มีขอบเขตไงมันไม่อั้นมันไม่มีประมาณเพราะฉะนั้นพอด้วยเมตตาที่ไม่มีขอบเขตไม่อั้นไม่มีประมาณขันติการข่มบังคับใจมันไปได้ตลอดมันไม่มีจุดที่จะหยุดได้เลยก็เราก็จะอยู่กันได้จนตายจากกันไปข้างนึงอ่ะแบบเนี้ยก็ยังได ้ครับคือรัก รักกันด้วยเมตตาไม่ได้รักกันด้วยตันไม่ได้รักกันด้วยตันหาแบบน ี้ ใช่ไหม ถูกต้องถูกต้อง แต่ไอ้มันแยกยากเหมือนกันนะพระอาจารย ์มันแค่ตรงนี้คุณสมบัติไม่ยาก ครับ คือความต่างกันเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าคุณเวลารักเขาแล้วเนี่ยคุณต้องการอะไรจากเขาตอบไหมเพราะว่าลักษณะของกิเลสเนี่ยถ้าฉันรักคือราคานะฉันรักเธอต้องรักฉันตอบฉันรักเธอต้องให้อะไรฉันมันต้องมีอะไรตอบแทนมันต้องมีเงื่อนไขมันต้องมีคอนดิชันนี่คือราคา ครับ เงื่อนไขเช่นเธอต้องพูดอย่างนี้ตอบฉันเธอต้องทำดีให้ฉันเนี่ยคือเงื่อนไขแล้วราคาคือต้องอาศัยเงื่อนไขนี้อันนี้คือความรักที่ไม่บริสุทธิ์เพราะว่าอาศัยเงื่อนไขปัจจัยต้องมีอะไรตอบแทนแต่ถ้าเมตตาเนี่ยเขามีคำเรียกในภาษาอังกฤษว่า unconditional love คือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเราเปรียบเทียบแม่รักลูกแม่รักลูกเนี่ยชีวิตก็ให้ได้ด้วยตั้งท้องตั้ง9เดือนตอนคลอดนี่อันตรายมากเสี่ยงตายตลอดจะตายป่านเนี้ยฉันยังให้ชีวิตได้ไม่มีเงื่อนไขชีวิตฉันสละให้ได้เลยถ้าใครจะมาทำอันตรายลูกชีวิตฉันสละก่อนไม่ให้ลูกตายฉันยอมตายก่อนความแบบแล้วลูกออกมาจะหน้าตาเป็นยังไงรักเลยแล้วความรักที่แม่มีให้ลูกที่คลอดออกจากกันของตนเนี่ยแสดงว่าความเจ็บปวดมีมากมายนะในร่างกายต่างๆทั้งการคลอดทั้งกระดูกเชิงกรานที่มันจะบานออกแล้วก็ความเจ็บปวดต่างๆเนี่ยหายเป็นปิดทิ้งในตอนที่แบบว่าเห็นลูกที่ออกมาจากกันของตนเนี่ยซึ่งเมตตามันมีพลังมากดูแค่ตรงนี้เองว่าเงื่อนไขของมันว่ามันต้องการสิ่งอะไรเป็นเงื่อนไขตอบไหมแม่รักลูกเนี่ยไม่ได้ต้องการให้ลูกรักตอบแล้วลูกยังแบบว่าร้องไห้ใส่บางทีตีใส่แม่บางทีอ้วกบางทีขี้อุจจาระปัสสาวะให้ต้องมาเช็ดมาล้างแม่บ่นไหมไม่บ่น ไม่ แข็งทำไมลูกไม่ทำเองทำไมต้องคืนหนึ่งมาทำคือเขาก็แบบไม่มีปัญหาไงไม่มีเงื่อนไขนี่คือไม่มีเงื่อนไขในความรักนั้นนี่คือเมตตาแต่ถ้าบอกว่าต้องให้เขาตอบไงตอนที่เขาทำอย่างนี้เนี่ยในความรักคุณไม่บริสุทธิ์นั่นคือเจือด้วยราคาอันนั้นไม่ดีแล้วมันไม่ใช่ศูนย์หนึ่งไม่ใช่ศูนย์หนึ่งคือถ้าคุณเมตตาแล้วคุณจะไม่มีราคาหรือคุณมีรักแล้วคุณจะไม่เมตตาคือมันไม่ใช่งั้นคือมันค่อยๆแบบเคิร์ฟไปทีละข้างอย่างนี้นะซึ่งเราพัฒนาได้เราทำจิตของเราให้บริสุทธิ์ได้คือความไม่บริสุทธิ์มันเจือด้วยราคาโทสะโมหะถ้าเราเอาราคาโทสะโมหะออกได้เนี่ยไอ้ความรักของเราเนี่ยชายหนุ่มหญิงสาวก็จริงมันบริสุทธิ์ได ้ครับ แน่นอนอยู่บางทีเราชอบกันเนี่ยก็ด้วยราคานั่นแหละคนนี้สวยดีคนนี้หล่อดีมองแล้วถูกใจโอเคไม่มีปัญหาเฮ้ยแล้วคุณจะค่อยปรับจิตคุณได้ไหมว่าแบบอย่าให้มีราคาทำยังไงอ่ะเอาก็แบบว่าทำจิตให้มันสงบสิแล้วก็แผ่เมตตาไปก็คือทำจิตเหมือนกับแม่รักลูกกำหนดจิตไปที่คนนี้แผ่เมตตาไปพอเราเห็นเขาปุ๊บไอ้กระแสความกำหนัดกระแสราคะมันจะลดลงเหลือแต่กระแสเมตตาได ้ครับ เราก็จะสามารถตั้งอยู่ในราคะเป็นพื้นฐานหมายถึงมีเมตตาเป็นพื้นฐานตั้งอยู่ด้วยเมตตาเป็นพื้นฐานขันติมันจะอยู่ได้ความอดทนจะอยู่ได้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขแล้วก็มีการฝึกฝนเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นตามสัจจะในข้อนั้นก็อยู่ไปได้นะอันนี้ไม่บอกว่าแค่ระหว่างคนสองคนนะทีนี้การแต่งงานการชีวิตครอบครัวเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนสองคนมันสองครอบครัว ครับ ทั้งพ่อแม่ของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยเนอะทั้งก็ถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแม่ยายพ่อยายพ่อตา พ่อตาแม่ยายแล้วก็มักจะมีปัญหากันนะฮะว่าเอ๊ะบางที อะไรพันลูกสะใภ้ไม่ถูกกับแม่ผัวอะไรอย่าง น ี ้ มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นประจำอาจารย์มีทั้งละครทั้งเรื่องจริง ใช่พระพุทธเจ้าเคยเตือนไว้ในเรื่องนี้ได้เคยเปรียบเทียบไว้ถึงภรรยาสี่ประเภทด้วยกันหนึ่งในอันนี้ได้ตรัสไว้กับนางสุชาดา ครับ แล้วมีปัญหากับพ่อผัวมีปัญหากับพ่อผัวแล้วก็มีปัญหากับสามีด้วยแต่งานยังไม่ทันหม้อข้าวดำ6เดือนก็ไม่ถึง ครับ แล้วก็ปรากฏว่าเลยได้แบ่งออกเป็น7ประเภท หนึ่งภรรยาเสมอด้วยเพชฌฆาตสองภรรยาเสมอด้วยโจรสามภรรยาเสมอด้วยเจ้านายสี่ภรรยาเสมอด้วยแม่ห้าภรรยาเสมอด้วยพี่สาวน้องสาวหกภรรยาเสมอด้วยเพื่อนแล้วก็เจ็ดภรรยาเสมอด้วยทาสีคือทาสสามประเภทแรกเป็นประเภทที่ไม่ดีเพชฌฆาตนี่เป็นยังไงคือคิดจะฆ่าผัวคิดจะฆ่าผัวคิดจะทำร้ายผัวคิดจะแบบว่าจ้องทำร้ายใส่ยาพิษหรือว่าจะหวังให้มันตายเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้แบบที่หนึ่งมีแบบที่สองคือเป็นโจรคือขโมยของขโมยเงินผัวบ้างขโมยสิ่งของต่างๆจากบ้านไปให้คนนั้นคนนี้บ้างอันนี้มีอาจจะมีชู้ด้วยถ้าเป็นประเภทที่สองนี ้ แล้วก็ประเภทที่สามคือเสมอด้วยเจ้านายเนี่ยก็ชอบออกคำสั่งผัวทำอันนั้นผัวทำอันนี้สั่งนั่นสั่งนี่อันนี้คือภรรยาเสมอด้วยเจ้านายสามประเภทนี้ไม่ดีอย่าเป็นคือมันจะทำให้จิตใจของคนที่เป็นฝ่ายหญิงเนี่ยนะมันจะตั้งไว้ในความที่เป็นอกุศลนะเป็นอกุศลคือมองคนที่อยู่กับเราเป็นส่วนใหญ่คือคนที่นอนข้างเราอย่างเงี้ยอยู่กับเราเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเป็นศัตรูเป็นคนที่เราจะต้องเบียดเพชฌฆาตโจรหรือว่าเป็นเจ้านายก็ตามเนี่ยนะเราจะต้องรู้สึกเบียดอยู่ตลอดเวลาจิตใจที่เป็นแบบนี้มันจะไปสวรรค์หรือนรกล่ะไปไม่ดีแน่นอนแต่ในขณะที่อีก4ประเภทนั่นคือเสมอด้วยแม่นี่คือหมายความว่าเห็นสามีเนี่ยมันลูกในการที่เราจะต้องคอยประคบประงมคอยดูแลคอยบอกสอนคอยเตือนบอกนั่นนี่ก็ดูแลสามีเหมือนกับแม่ดูแลลูกนี่ก็ภรรยาเสมอด้วยแม่แต่อย่างที่ถัดมาก็คือภรรยาเสมอด้วยพี่สาวน้องสาวนี่อย่างที่5ก็คือเหมือนกับพี่น้องกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นเหมือนกับสามีเนี่ยเป็นพี่ชายหรือน้องชายดูแลกันด้วยความที่ว่าถ้าไปต่างจังหวัดหรือไปที่ไหนมาก็แบบว่ารู้สึกดีใจที่ได้เห็นญาติเห็นพี่น้องกลับมานี่ข้อที่5ส่วนข้อที่6นี่ก็เป็นเสมือนด้วยเพื่อนเหมือนด้วยเพื่อนกันเวลาเจอกันก็ดีใจเวลาเจอกันก็ชวนคุยนั่นนี่มีกล่าวคำบันเทิงให้นึกถึงกันคือไม่ใช่ว่ากลับมาบ้านทีก็ด่าใส่กันทีนึงนั่นนี่มันก็จะไม่ดีเหมือนกับเจ้านายลูกน้องเนี่ยไม่ดีหรือเสมือนด้วยโจรกับคนถูกขโมยก็ไม่ดีแต่ให้เป็นเหมือนเพื่อนกันก็นี่คือแบบที่6แล้วก็แบบที่7นี่คือภรรยาเสมอด้วยทาสีนี่คือคนรับใช้ในที่นี้หมายถึงคอยรับใช้เหมือนเป็นทาสเป็นนางทาสีที่จะคอยรับใช้ว่าเจ้านายจะสั่งอะไรยังไงฉันจะทำฉันจะไม่ขัดข้องฉันจะไม่ขัดขืนฉันจะไม่ด่าไม่ว่าสั่งไงทำอย่างนั้นอันนี้คือภรรยาประเภทที่7ซึ่งจากข้อ4ถึงข้อ7เนี่ยเป็นแบบดีคือจิตใจของเรามันจะไม่ได้ไต่ตั้งอยู่ในแดนอกุศลไงมันจะตั้งอยู่ในแดนกุศลซึ่งถ้าสมมติว่าครองเรือนแล้วเราไปสวรรค์ไปดีเนี่ยมันกำไรแต่ในที่3ประเภทแรกครองเรือนแล้วโอ้โหแบบจิตใจเป็นลบอ่ะคือสมมติก่อนแต่งงานจิตใจดีใช่ป่ะพอแต่งงานกันไป10ปี20ปีโอ้ทำไมจิตใจแบบแย่ลงนี่คือขาดทุนมาสว่างอยู่คือแน่นอนคนที่บอกว่าตอนแรกแต่งงานกันคือสมัยนี้อาจจะไม่มีเรื่องจับชุมชนกันเท่าไหร่เนาะก็คือแต่งงานกันด้วยตามความพอใจซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นจิตใจคุณจะน่าจะค่อนข้างไปในทางกุศลแต่ถ้าเกิดว่ากุศลคุณเจือด้วยสิ่งที่มันเศร้าหมองคือราคาเนี่ยมันพัฒนาต่อไป10ปี20ปีขาดทุนนะขาดทุนนี่คือจิตใจเรามีความกักขระมีอกุศลพอกพูนสะสมอยู่มากเพราะคนข้างๆเราเนี่ยโอ้ยแบบไม่ได้ทำให้เราจะตั้งอยู่ในกุศลได้เลยมันขาดทุนไม่ดีในทางตรงข้ามถ้าสมมติว่าตอนแรกเราเริ่มต้นดีแล้วใช่ไหมเพราะยังไงทุกคนต้องการเริ่มต้นดีๆอยู่ละพอผ่านไปอาจจะเจอสุขบ้างทุกบ้างอันนี้ธรรมดาเหตุการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างนี้โรคภัยไข้เจ็บเป็นอย่างนี้อาหารการกินเป็นอย่างนี้สุขบ้างทุกบ้างอันนี้ธรรมดาแต่ว่าอย่างน้อยให้จิตใจเป็นกุศลเนี่ยเป็นภรรยาเสมอด้วยแม่เสมอด้วยพี่สาวน้องสาวเสมอด้วยเพื่อนเสมอด้วยทาสีได้ไหม แล้วก็ฝ่ายสามีเองอันนี้คือเน้นมาในทางฝ่ายภรรยานะพูดมาสักครู ่ครับ ฝ่ายสามีเองก็ต้องยกย่องภรรยาไม่ดูหมิ่นภรรยาไม่ประพฤตินอกใจมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้แล้วก็ให้เครื่องประดับหน้าที่ที่สามีต้องทำเนี่ยมี5อย่างนี ้ครับ โอ้แล้วถ้าบอกว่าภรรยาเป็น4แบบนี้สามีทำหน้าที่5อย่างนี้ครอบครัวนั้นอยู่เป็นสุขแน่นอนแล้วก็การแต่งงานเนี่ยมีกำไรแน่นอนแล้วมีกำไรแน่นอนแล้วก็จะอยู่ด้วยกันได้แล้วก็จะอดทนได้แล้วก็เขาจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนี่ไม่ใช่ประเด็นละก็จะมีความอดทนมีกันติแล้วก็มีสัจจะความจริงแล้วก็พยายามจะปรับเข้าหากันนี่คือปรับเข้าหากันไม่ได้ให้เขาปรับแต่พยายามปรับเข้าหากันทั้งสองฝ่ายแน่นอนว่าชีวิตมันจะมีคู่เป็นชีวิตคู่ที่ดีได้แน่เจริญพร ครับแล้วครับนี่ก็คือเรื่องราวนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานนะครับการอยู่ร่วมกันความสามัคคีในองค์กรที่นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตรวมถึงเรื่องของการครองรักครองเรือนหรือว่าการใช้ชีวิตในครอบครัวด้วยนะครับถ้ามีหลักการของธรรมะเป็นเข็มทิศในการดำเนินชีวิตนะครับก็จะทำให้ชีวิตของท่านเนี่ยประสบความสำเร็จทั้งหน้าที่การงานแล้วก็ประสบความสำเร็จทั้งชีวิตครอบครัวด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่นำมาฝากกับทุกฟังในรายการธรรมะรับปรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกลาท่านฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ เจริญพร